أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ตอบยังครับมีเรื่องอะไรปรึกษากันก็หมดแล้วนะมีอะไรช่วยเช็คช่วยเช็คมือถือเหมือนกับก่อนเข้าละหมาดนะอิสตาวูอิสตาซีมูเพื่อความเรียบร้อยนะก่อนอื่นนะครับก็จะแจ้งพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเดือนมุฮัรรอมนะครับเพื่อพี่น้องที่ต้องการปฏิบัติศาสนาจิตและต้องติดตามปฏิทินอิสลามนะครับตามการศาสนาที่เราได้พยายามที่จะ รักษาตรงนี้ไว้เดือนรุ่นฮิจญะห์นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีอิจราชกราช1425อย่างที่เราได้รู้กันว่าประเทศซาอุดีได้ประกาศเข้าอีกวันที่เข้าอีกวันพฤหัสนะครับอีกวันพระก็ตั้งแต่นับเดือนพฤศจิกายนนะครับในประเทศซาอุดีเขาก็ไม่ได้เห็นเดือนฮิลาลก็นับตามปฏิทินอิสลาม30วันนะครับเดือนพฤศจิกายนนับ30วัน30เดือนพฤศจิกายนที่ประเทศซาอุดีนะครับก็เป็นวันที่9วันพุธที่9กุมภาพันธ์เป็นวันพุธที่9ทีนี้โดยประเอิญว่ามีหลายประเทศที่ประกาศถึงเดือนในค่ำคืนวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่30ซุลฮิจญะห์ของซาอุดีและ29ซุลฮิจญะห์สำหรับบางประเทศที่ออกอีกวันศุกร์นึกออกมั้ยนึกออกมั้ยอย่างมาเลเซียแล้วก็ประเทศบางประเทศในที่มันก็เหมือนกันนะที่เป็นทางการของสถาบันตุลาราชมนตรีเขาได้ประกาศว่า อีกในวันศุกร์คนที่เข้าอีกวันศุกร์นี่เขาก็นับซุลฮิจญะห์เร็วกว่าช้ากว่าเราหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นวันที่29ซุลฮิจญะห์ของเขาเนี่ยจะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่30ซุลฮิจญะห์สำหรับคนที่เข้าอีกก่อนนะครับอย่างไรก็ตามซาอุดีนับ30ที่9เนี่ยนับ30แสดงว่าวันที่10วันพฤหัสที่10กุมภาพันธ์เป็น1มุฮัรรอมและผู้ที่นับวันที่9 29เขาก็เห็นเดือนนะประกาศเห็นเดือนหลายประเทศทีเดียวทีนี้เท่าที่สำรวจแล้วไม่มีใครประกาศวันก่อนไม่มีการประกาศในวันที่9ใน1มุฮัรรอมนะครับประเทศที่ประกาศเห็นเดือนพร้อมประเทศที่นับ30ซุลฮิจญะห์30ครบถ้วนนะครับพร้อมกันได้ประกาศในวันที่1มุฮัรรอมก็คือวันที่10กุมภาพันธ์นะครับฮิจเราะห์ศักราช1426ฉะนั้นวันที่10มุฮัรรอมตามนี้นะครับตามการนับ1มุฮัรรอมเป็นวันที่10กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์นี้มีข้อแปลกนะแปลกหน่อยที่เกิดขึ้นซึ่งประธานเขาเรียกอะไรเป็นประธานศาลสูงสุดของซาอุดีมัจลิสอัลกอฎออัลฮาลีนชิศอลอัลดุฮัยดาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกาศเดือนนะครับเขาได้เรียกร้องให้ประชาชาติที่สิบหกเดือนที่สิบหก วาชูรอนะครับสิ่งมุฮัรรอมเราจะพูดเรื่องนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องมุสลิมถือสินอดเผื่อเขาบอกว่าขอให้ถือสินอดเผื่อซึ่งวันพฤหัสศุกร์และวันเสาร์เผื่ออะไรเขาบอกว่าเผื่อว่าการดูเดือนเนี่ยมีข้อผิดพลาดนะครับมีข้อผิดพลาดแต่ในหลักการนะครับถ้าการดูเดือนมีความถูกต้องแล้วนี่นะครับไอ้เรื่องเผื่อนี่ก็ไม่ควรจะทำเผื่อนี่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยแต่ถ้าหากว่าเข้าเดือนถูกต้องแล้วอย่างเช่นนี้นับ30ทั้งคนที่นับ30ทั้งประเทศที่นับ30ทั้งประเทศที่นับ29นี่นะก็1มุฮัรรอมหมายถึงว่าเห็นเดือนก็เห็นนับ30ก็นับ30ทั้ง2กรณีเนี่ยก็เข้าเดือนเหมือนกันพร้อมกันหมายถึงว่าสอดคล้องกันนะครับก็ไม่น่าจะมีเรื่องเผื่อนี่นะครับเพราะฉะนั้นการถือสินอดนะครับตามหลักการศาสนาหรือตามคำเรียกร้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเดือนมุฮัรรอมก็คือวันเสาร์เนี่ยเสาร์ที่จะมาครับจะเป็นวันที่10มุฮัรรอมการถือสินอดเดือนมุฮัรรอมโดยทั่วไปนี่ก็เห็นชอบครับโดยทั่วไปเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเดือนนี้นี่นะครับการถือสินอดโดยทั่วไปทุกวันตลอดเดือนนี่ก็เห็นชอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นการถือสินอดที่ดีเลิศรองจากเดือนชะอ์บานหรือเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นใครจะถือสินอดตลอดเดือนก็มีข้อสนับสนุนและสำหรับการถือสินอดที่ประเสริฐยิ่งในเดือนมุฮัรรอมก็คืออาชูรออาชูรอคือวันที่สิบอาชูรอเนี่ยเป็นลักษณะนามของคำว่าอาชาระแปลว่าสิบนะครับสิบมุฮัรรอมสาเหตุที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้ถือสินอดวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมนั้นท่านนบีสืบถามนะครับเมื่อท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เห็นพวกยะฮูดนะครับพวกยะฮูดได้ถือสินอดเดือนมุฮัรรอมถือสินอดสิบมุฮัรรอมท่านนบีก็เลยถามพวกเขาว่าทำไมถึงถือสินอดเรื่องนี้พวกยะฮูดก็เลยตอบว่านั่นเป็นวันهذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون لم تنون فيه الله سبحانه وتعالى سنسوه لها أيضا نبي موسى رات كنت قام كانت التام كن فرعون لقد تنتم وقعت من بروات ساعتي رأو تقب كن الله سبحانه وتعالى هو يهود كفورنا كي تقب كن الله كي شوه لها نبي موسى ثم نبي خوفه خوف นบีมุฮัมมัดของเราก็เลยตอบว่าอะนะอะฮัสบิมูซามินกุมฉันมีสิทธิ์ในการที่จะเรียนแบบในการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องในเหตุการณ์นี้มากกว่าพวกเจ้าเพราะบรรดานบีและรอซูลเป็นพี่น้องกันนะครับนบีว่าเนี่ยอัลอัมบิยาอ์อิคอตุลลิอัลลอฮ์นะครับเป็นพี่น้องกันฉะนั้นเหตุผลที่มีความประเสริฐในวันที่10มุฮัรรอมก็คือการที่บรรดามุสลิมีนขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ช่วยเหลือท่านนบีมูซาให้พ้นจากการติดตามหรือการทำร้ายของพวกเราแต่อุลามะก็ได้ตีความในเหตุผลที่ถูกระบุในหะดีษบทนี้ว่าการขอบคุณอัลลอฮฺสุภาและอัลลอฮฺตาลาในเรื่องนี้ที่นบีได้ระบุว่าเรามีสิทธิ์มากกว่าพวกยิวกับท่านนบีมูซามีสิทธิ์มากกว่าในการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺอุลามะได้ตีความว่าเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺในการที่อัลลอฮฺสุภาและอัลลอฮฺตาลาช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำทุกคนจากให้พ้นจากความร้ายของความเลวร้ายของผู้กระทำนะครับและเป็นโอกาสที่จะวิงวอนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นทรงช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำทุกยุคทุกสมัยให้รอดพ้นจากความเลวร้ายของผู้กระทำนะครับในเหตุการณ์นี้เราก็ระลึกถึงเรื่องต่างๆที่เป็นความอธรรมเป็นการละเมิดสิทธิ์เป็นการทำร้าย บุคคลบริสุทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีคุณธรรมมีบทบาทในการเรียกร้องสู่ศีลธรรมสู่หลักการศรัทธาเที่ยงตรงเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับเช่นเดียวกันเรื่องใดก็ตามที่มันเกี่ยวพันเนี่ยนะครับเราก็ระลึกเหมือนกันเสมอกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราขอบคุณและจะวิงวอนตรงกันข้ามกับพวกชีอะห์อัรรอฟิฎะห์ผู้ที่ประนามชาวซอฮาบะห์และมีทัศนะเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างท่านมุอาวิยะห์กับท่านอาลีบินอบีฏอลิบจึงทำให้พวกชีอะห์เนี่ยมีความเชื่อต่อบรรดาซอฮาบะห์ที่แปลกประหลาดนะครับชีอะห์นี่ก็เลยมีทิฏฐินะครับในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอะห์ลุลบัยต์กับคนอื่นเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านฮุซัยน์บุตรของท่านอาลีนะครับฮุซัยน์ก็เป็นหลานท่านนบีก็เป็นลูกชายของฟาติมะห์ซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีและซิยาดุบูอาบีพร้อมผู้ปกครองของอิรักนะครับที่ได้ทำสงครามกับท่านอัลฮุซัยน์จึงมีผลเกิดขึ้นคือการที่ท่านอัลฮุซัยน์นั้นได้เสียชีวิตนะครับถูกฆ่าในเหตุการณ์กัมบีนะในสถานที่กัมบีนะซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่เมืองอิรักนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวรายละเอียดเยอะนะครับแต่โดยสังเกตนี่นะครับเราจะได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องเพราะเดี๋ยวนี้ชีอะห์กำลังพ่นข้อมูลนะข้อมูลที่เป็นเชื้อโรคเสมือนโรคอย่างโรคไข้หวัดนกเนี่ยซึ่งกำลังระบาดมากมายโดยเฉพาะตามสื่อมวลชนนะครับทุกรูปแบบนี่เขาขยันที่จะพ่นข้อมูลของเขาที่มีข้อบิดเบือนมากมายนะครับอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ถือว่าท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีนะครับและเราตั้งข้อสังเกตและเป็นข้อตักเตือนด้วยว่าพอจะเรียกท่านฮุซัยน์นี่นะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องระวังนะชาวซุนนะห์เรานี่นะครับหรือซุนนีทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะเรียกเขาจะเรียกพี่มามฮุเซนนี่หลงหลงอะไรหลงประวัติเพราะการเรียกคำว่าอัลอิมามหรือเรื่องเหมือนคนดียกย่องคูเมนี่เห็นชอบในรูปแบบปฏิวัติของเขาความคิดนะของเขาเนี่ยก็หลงอิหม่ามคูเมนีนะครับอิหม่ามคูเมนีอันนี้หลงแต่สำหรับท่านฮุซัยน์อิบนุอาลีเนี่ยเราที่หลงในคำว่าตัวคำกล่าวว่าอิหม่ามฮุเซนนี่นะครับก็เพราะอะห์ลุซุนนะห์ไม่เชื่อว่าท่านอัลฮุซัยน์นะครับเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งในบรรดา12อิหม่ามที่พวกกอรอฎีลอหรือพวกอิหม่าม12เขาเชื่อเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าพวกชีอะห์รอฎีลอเนี่ยเขาจะตั้งตำแหน่งให้ตำแหน่งคำว่าอิหม่ามเนี่ยสำหรับ12ท่านอย่างเดียวจะได้กว่าอิหม่ามนอกจากนั้นนั่นไม่เรียกว่าเป็นอิหม่ามนะครับอิหม่ามความเชื่อของชีอะห์ต่ออิหม่ามนี่คนละเรื่องกับเรานะเพราะอย่างเราเรียกว่าอิหม่ามซุดอิหม่ามบรอฮีมอิหม่ามนี่อิหม่ามกรรมการอิหม่ามเล็กๆธรรมดาอาจจะเป็นอิหม่ามแล้วก็ไม่มีอำนาจเลยก็ได้แต่ไม่ใช่ความเชื่อของชีอะห์ต่ออิหม่ามอิหม่ามนี่นะก็ถือว่ามักซูมมักซูมนี่หมายถึงว่าตำแหน่งเหมือนตำแหน่งนบีนะพูดอะไรก็ไม่พลาดทำอะไรก็ไม่ผิดมีทัศนะยังไงนี่ก็ถูกต้องเสมอนะครับความเชื่อนี่มันเกี่ยวข้องกับคำว่าอิหม่ามเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเรียกอิหม่ามของเชนนี่นะเราก็เพื่อไม่ให้เลียนแบบเขาไม่ลิ้นเลียนแบบเขาเหมือนพอจะเรียกท่านอัลฮุซัยน์หรือท่านหญิงฟาติมะห์หรื ท่านอาลีบินอบีฏอลิบนะครับมันไม่มีปัญหาที่เราบอกว่าท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีอะลัยฮิมัสซะลามไม่มีปัญหาแต่คำนี้อะลัยฮิมัสซะลามเนี่ยการยกย่องการเสริมเนี่ยซึ่งมีความหมายว่าสันติจงประสบแด่ท่านอันนี้เป็นตำแหน่งที่อัลซุนนะห์เนี่ยมักจะให้แก่บรรดานบีและรอซูลซะมะท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วเราเวลาจะได้สหายบักริกรดิยัลลอฮุอันฮุมอันนี้กลายเป็นประเพณีนะของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นประเพณีของชีอะห์เนี่ยทุกคนนี่นะธรรมดาตำแหน่งธรรมดารอซูลุลลอฮ์รดิยัลลอฮุอันฮุแต่พอถึงบรรดาอิหม่ามและอะห์ลุลเบยต์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะลัยฮิอัสสลามซึ่งตรงนี้เป็นการยกย่องพิเศษที่มีที่ไปที่มาในความเชื่อของชีอะห์สำหรับเราควรที่จะเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ไม่มีปัญหาถ้าเรากล่าวอะลัยฮิสสลามหรืออะลัยฮิสสลาตุสำหรับคนธรรมดานะครับไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเรียนแบบและทิศซึ่งมีความเชื่อต่ออาลุลเบคที่เราไม่มีนะครับเราก็ต้องพยายามเลี่ยงตรงนี้ท่านฮุซัยน์อิบนุอาลีอะลัยฮิรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านฮุซัยน์เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ค้านการเป็นคอลีฟาของยาซีดอิบนุมุอาวิยะห์ซึ่งเป็นการรับตำแหน่งของคอลีฟาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งจากสภาอัลฮัลลิวัลฮัตบ์ผู้อาวุโสจากบรรดาซอฮาบะห์มีข้อขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์ในเรื่องนี้บางท่านบางท่านแต่ซอฮาบะห์ส่วนมากถือว่ายาซีดได้รับสัตยาบันหมายถึงว่าสหายได้ให้คำสัตยาบันแก่ยาซีดขณะที่มูอาวิยะห์มีชีวิตว่าหลังมูอาวิยะห์เนี่ยจะยอมรับในยาซีดเป็นคอลิฟะห์นะครับพอมูอาวิยะห์เสียชีวิตไปแล้วตามคำสัตยาบันที่ให้แก่มูอาวิยะห์ที่จะขึ้นตำแหน่งคอลิฟะห์โดยปริยายมันเป็นข้อบกพร่องนะครับหรือเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีการยอมรับอีกครั้งหนึ่งหลังที่มูอาวิยะห์เสียชีวิตไปแต่ถือว่าการที่ให้สัตยาบันแก่ยาซีดเนี่ยจากบรรดาซอฮาบะห์ส่วนมากเนี่ยถูกต้องไหมซะฮ์ไม่ถือว่าซะฮ์แล้วต้องเชื่อฟังมันก็ต้องเชื่อฟังเพราะให้สัตยาบันไปแล้วเพราะฉะนั้นพอยาซีดขึ้นเป็นคอลีฟะห์แล้วซอฮาบะห์บางท่านที่ไม่เห็นด้วยประกาศความไม่เห็นด้วยเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์ซึ่งถือว่าเป็นสหายรุ่นเล็กไม่ใช่อาวุโสอับดุลลาฮ์เกิดในปีที่หนึ่งฮิจเราะห์ศักราชนะครับท่านนบีเสียชีวิตอับดุลลาฮ์ก็มีอายุประมาณ13ปีแต่ในขณะนั้นในขณะที่มีปัญหาเรื่องยาซีดอับดุลลาฮ์ซูเบย์ก็น่าจะมีอายุประมาณ30-40ปีนะครับ30-40ปีกว่าท่านอับดุลลาฮ์บินอุมัรซึ่งเป็นซอฮาบะห์อาวุโสไปพูดไปบอกกับครอบครัวและกับผู้คนที่มาถามบอกว่าฉันเนี่ยให้สัตยาบันแก่ยาซีดแล้วแม่นบีได้สั่งไว้ว่าใครที่ให้สัตยาบันให้บายอะห์แก่คอลีฟะห์คนหนึ่งคนใดแล้วมีคอลีฟะห์อีกคนหนึ่งมาแย่งอำนาจแย่งตำแหน่งนี้นะก็อย่าไปเชื่อฟังคนที่มาที่หลังท่านอับดุลลาฮ์บินอุมัรเลยสั่งไว้ว่าให้เชื่อฟังคนแรกที่เราได้ให้สัตยาบันนะครับแต่ทีนี้ซอฮาบะห์ท่านที่ไม่พอใจเช่นอับดุลลาฮ์บินซุบัยร์และฮุซัยน์อิบนุอาลีฮุซัยน์อิบนุอาลีแสดงความไม่พอใจแต่ท่านฮุซัยน์อิบนุอาลีนะครับพูดได้ว่าถูกหลอกลวงจากชาวชีอะห์ที่อิรักส่งจดหมายให้ท่านฮุซัยน์บอกว่าถ้าท่านไม่สามารถประกาศสุญญ์ของท่านที่มะดีนะห์หรือที่ฮิจาซเนี่ยมายังประเทศอิรักและเราจะสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่มีอะไรในท่านจะมีกำลังทัพมีทุกอย่างที่จะสนับสนุนเพื่อหวังของท่านท่านฮุซัยน์อาลีก็ส่งลูกพี่ลูกน้องของท่านหนึ่งนะครับไปสำรวจนะครับแต่พอไม่ช่วงที่ท่านฮุซัยน์กำลังเดินทางไปเนี่ย ข่าวสารที่มาจากลูกพี่ลูกน้องของท่านฮุไซน์เนี่ยไม่สามารถถึงอัลฮุไซน์ก่อนที่จะเข้าอิรักและรู้ว่าคำรับปากของชาวอิรักเนี่ยบอกเก๋ใช่ไหมได้เป็นเชียร์เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้พอฮุไซน์เข้าถึงอิรักแล้วเขาบอกว่าพอถึงอิรักเนี่ยท่านจะมีกำลังทัพเป็นหมื่นจะมีทหารเป็นหมื่นพอเข้าอิรักคนที่มายืนเฝ้าอัลฮุไซน์นี่นะครับนับเป็นหลักร้อยพอทหารของซียาดอิบนุอาบีซึ่งเป็นตัวแทนของยะซีดเนี่ยมาล้อมอัลฮุไซน์นะครับแต่คนที่มาเฝ้าอยู่กับอัลฮุไซน์เนี่ยอยู่ในหลักสิบฝ่ายหมดพวกซียาดสันดานมันอย่างนี้นะในทุกยุคทุกสมัยเป็นสันดานที่ขาดสันดานผู้ทรยศผู้ไม่รักษาคำสัญญานะครับแล้วไม่รักษาจุดยืนเนี่ยเหมือนพวกอิรักตอนแรกมีดาอเมริกาแรกดาเนี่ยลาดเลยตั้งแต่ประธานาธิบดีคนแรกนี่ประวัติของอเมริกานี่นะแข่งตลอดเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เมื่อวันศิรัชสัญญานีอดีตประธานาธิบดีของอิหร่านและอดีตประธานสภาของอิหร่านเนี่ยให้คำสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของอเมริกาฉบับหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นศัตรูของอิหร่านและอเมริกาเหมือนกันกลายเป็นพันธมิตรกันแล้วเนี่ยสันดานอย่างเงี้ยพวกเชียร์ที่บอกว่าจะช่วยอัลฮุไซน์เป็นพันเป็นหมื่นนี่นะครับไม่มีใครเหลือถ้าอัลฮุไซน์ได้เห็นว่าพวกเชียร์แสดงถึงความเลวร้ายของกำมลสันดานของเขาแบบนี้ก็เลยแจ้งทางเชียร์อิบนาบีบอกว่าขอสองอย่างขอให้ฉันกลับบ้านฮะหรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้ฉันเนี่ยออกไปญิฮาดไปต่อสู้ทำสงครามกับพวกกุฟาร์ซึ่งมีกองทัพที่กำลังเตรียมที่จะไปอยู่แล้วแต่ญิฮาดอิบนุอาบีนะครับซึ่งไม่ได้รับคำอนุญาตจากคอลีฟะห์ให้จัดการเรื่องนี้ผดเด็จการเองและไม่ยอมให้ท่านอัลฮุไซน์กลับบ้านหรือไปแล้วก็ขังหรือล้อมท่านอัลฮุไซน์อยู่ที่กอร์บิลานะครับซึ่งจุดที่อัลฮุไซน์ได้อาศัยที่อยู่ไว้เนี่ยห่างจากบ่อน้ำเนี่ยระยะหนึ่งน้ำท่านอัลฮุไซน์ในยามีเนี่ยไม่สามารถดื่มได้เนี่ยพอเดินไปดื่มน้ำเนี่ยก็โดนยิงธนูนะครับโดนยิงธนูก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทำอัลฮุไซน์ในยามีเป็นผู้ที่ถูกกระทำจากไซยัดอิบนุอาบีซึ่งบุตรของเขาแล้วก็มิตรสหายของอัลฟุซัยน์อิบนุอาบีหลายท่านนะครับซึ่งเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับด้านความรู้ก็ถูกฆ่าไปด้วยนะครับในขณะนั้นเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการอาธรรมที่ชาวอัลฟุซัยน์ก็ไม่ยอมรับและถือว่าเป็นจุดดำในประวัติศาสตร์ของพวกบันูอุมัยยะห์อันนี้พูดได้เราพูดได้ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์นะครับการที่ฆ่าหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มองถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีและทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาในดวงใจของพวกเขาก็คืออัลบัยซึ่งเป็นลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีจุดยืนชัดเจนในการที่จะรักใคร่ลูกหลานของท่านนบีมากกว่าชีอะห์โดยเฉพาะนะครับแต่เราไม่เปลี่ยนประเด็นหรือหลงประเด็นการที่ท่านอัลฮุซัยน์เนี่ยถูกฆ่าในเหตุการณ์กอร์บิลาห์กลายเป็นศูนย์กลางในประวัติศาสตร์ของอิสลามเข้าใจไหมชีอะห์ได้เขียนประวัติใหม่ประวัติอิสลามมีเขียนมาประวัติอิสลามของชีอะห์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์นี้กิจวัตรหรือกระบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องปกครองเรื่องเรียกร้องสิทธิของชีอะห์นี่นะมันจะถูกสรุปในจุดนี้จุดที่ท่านอัลฮุซัยน์นั่นนะครับถูกฆ่าเพราะจะถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงร้ายแรงที่สุดที่พวกชีอะห์ได้ประสบและได้ให้เห็นว่าพวกชีอะห์เนี่ยถูกกระทำพวกชีอะห์เนี่ยถูกกระทำ เขาเลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอธรรมเมื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอธรรมก็กลายเป็นที่สการแห่งความไว้ทุกข์ไว้ทุกข์เขาก็เลยถือว่าเมื่อเดือนมุฮัรรอมมาแล้วนะครับก็เป็นเดือนแห่งไว้ทุกข์ลัทธิของชีอะห์เนี่ยถูกก่อตั้งบนเหตุการณ์นี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการปกครองเรื่องการปกครองเมื่ออัลฮุซัยนิบนุอาลีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งบุคคลที่ถูกอธรรมสายตระกูลของอัลฮุซัยนิจะกลายมีสิทธิ์มากกว่าสายอัลฮัสซันอิบนุอาลีซึ่งเป็นพี่ชายของอัลฮุซัยนิครับมีสิทธิ์มากกว่าอัลฮัสซันในการที่จะรับตำแหน่งอิมามะเพราะฉะนั้นมาสายอิมามะ12อิหม่ามของ12อิหม่ามมาแล้วที่12อิหม่ามก็คือได้ซาอุดีอาระเบียนะต้องอยู่ในสายตระกูลของอัลฮุซัยน์นะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนไปหมดตามเหตุการณ์นี้ลูกหลานอัลฮุซัยน์อย่างเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอิหม่ามนอกจากนั้นเรื่องปฏิบัติศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์ของอัลฮุซัยน์และเนื่องจากความเชื่อในเรื่องตำแหน่งอิหม่ามนี่นะครับเขาก็เลยรวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งอิหม่ามว่ากิจกรรมของศาสนาที่ต้องมีผู้นำนั้นลดหมดฉะนั้นเรื่องอิมามะนี่นะจะพูดไม่ได้จนต้องรออิหม่ามเอาและอิหม่าม12ท่านนี่แหละอยู่ไหนอ่ะจะ11คนเนี่ยตายไปแล้วจะมาถึงบุคคลที่12ก็คือมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันอัลอัสกอรีนะครับเขาอ้างว่าเป็นอิหม่ามที่12ยังไงเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยหรือลุงเขาหรืออาเขาเอาเขาไปเอามุฮัมมัดเนี่ยแล้วเข้าไปหนีในถ้ำอยู่ที่เมืองซุรมรออาหรือซามุรอปัจจุบันนี้หนีไปอยู่ในถ้ำแล้วก็อิหม่ามคนนี้เนี่ยคนที่12นี่นะยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่หนีเข้าไปอยู่ในถ้ำซึ่งอายุตอนนั้นเนี่ยประมาณ5ขวบซึ่งหนีไปอยู่ในถ้ำในปีฮิจเราะห์ศักราชในศตวรรษที่5 400กว่าแต่ถึงปัจจุบันนี้ประมาณ426แล้วนะก็มีพวกชีอะห์ที่ปัญญามีแต่เจลลี่มีแต่มันจะมีแต่ไขมันเนี่ยทำยังไงอ่ะก็จะไปยืนหน้าถ้ำมานะโอ้อิหม่ามเอ้ยออกได้แล้วมาได้แล้วช่วยหน่อยนะแล้วเมื่ออิหม่ามท่านนี้เนี่ยที่12หนึ่งจะเล่าเลยถูกระบุในตำราที่ไหนนี่เขาบอกว่าอัจญัลลอฮุกุรูจขอให้อัลลอฮ์รีบเร่งให้อิหม่ามท่านนี้เนี่ยออกเถอะเขาจะระบุเป็นคำดุอาคำมุนวอนที่จะระบุทุกเมื่อที่มีการระบุชื่อของอิหม่ามท่านนี้แต่ที่จริงในอิหม่ามท่านนี้เนี่ยไม่ปรากฏในโลกนี้เลยก็หมายครับเพราะตระกูลของบานูฮาชิมซึ่งลูกหลานของอัลฮุซัยน์ของท่านอัลฮุซัยน์นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในตระกูลบานูฮาชิมหัวหน้าตระกูลบานูฮาชิมเนี่ยเมื่อพ่อของมุฮัมมัดอิบนุอัลฮุซัยน์เสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาได้ประกาศว่าอัลฮัสซันอัสกอรีเสียชีวิตโดยไม่มีบุตรเนี่ยนี่อัลมุฮัมมัดนี่มายังไงนะครับคำถามนี่เขาฝากไปถามชีอะห์เนี่ยเมื่อพันกว่าปีแล้วและยังไม่มีคำตอบนะครับยังไม่มีคำตอบถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าจะยอมรับว่าอัลฮัจญ์เนี่ยมีบุตรชื่อมุฮัมมัดฮะซาลอัสกอรีและจะยอมรับว่าหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำอายุ5ขวบแต่ที่สมองมนุษย์จะรับไม่ได้ว่าท่านเนี่ยมีอายุเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุพันกว่าปีแล้วและยังมีมนุษย์ในโลกนี้และยังอ้างตนว่าเป็นมุสลิมและอ้างว่ามีปัญญานะครับและทำท่าเป็นนักเขียนนักวิเคราะห์เป็นนักวิชาการมีปัญญายอมรับให้ตนเชื่อ ว่ามีมนุษย์หนีไปอยู่ในถ้ำและมีอายุปัจจุบันนี้พันกว่าปีและยังคอยรอให้ออกมาปฏิวัติการปกครองในโลกนี้เพื่อกลับเหมือนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสมองแบบนี้เนี่ยคงไม่ต้องโตเถียงมากนะครับคนที่มีปัญญาเล็กน้อยเนี่ยสามารถดูนะครับแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลทางหลักศาสนาและทางปัญญาด้วยเชียร์ก็เลยสรุปเรื่องเหตุการณ์วันของตัวเองเนี่ยเป็นเหตุการณ์แห่งไวฟุกและก็เดือนมุฮัรรอมก็เลยเป็นเหตุการณ์เชียร์ไม่ถือชีวิตเดือนมุฮัรรอมและจะไม่มีการมีชีวิตวันที่สี่นะครับเขาก็จะฝืนหลักการที่อานุสนาจะมาในใครใจยึดเนี่ยทุกประการแล้วก็จะฝืนอยู่เสมอนะครับนอกจากนั้นการแต่งชุดแบบของเขานี่นะครับก็เลยผูกพันไว้กับเหตุการณ์นี้นะครับก็คือการแต่งชุดสีดำชุดสีดำหมวกดำชรบันก็ดำบางคนก็บอกว่าอ้างว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีใช่ท่านนบีได้สวมผ้าชรบันครั้งหนึ่งในปีที่ท่านพิชิตเมืองมักกะห์นะครับปีที่ไปรัชกาลท่านนบีก็ได้ขุตบะห์โดยมีผ้าชรบันสีดำแต่ท่านนบีไม่ได้ยึดสีดำเป็นสัญลักษณ์ในการแต่งเสื้อแต่งตัวนะไม่ได้ยึดเพราะท่านนบีก็เคยส่วนมากเลยจะใช้เสื้อผ้าสีขาวท่านนบีก็จะใช้บางครั้งเนี่ยก็จะใช้สีเขียวจะชอบสีเขียวบางครั้งก็จะใช้เสื้อสีขาวที่มีลายสีแดงก็มีฮะดีษในทุกเรื่องท่านไม่ได้ยึดสีดำเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าของท่านนะครับการที่เราจะมายึดเป็นสัญลักษณ์เลยอย่างพวกเชียร์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตและเป็นบิดาที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงดังนั้นคนที่จะแต่งตัวสีดำในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังนะโดยเฉพาะคนที่มาจากทัพวันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงนะไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอันนี้เราพูดถึงผู้ชายเสื้อชุดดำของผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นสีที่เห็นชอบเพราะเป็นชุดที่บรรดาภรรยานบีเนี่ยจะนิยมนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยคืออะไรคือการเคลื่อนที่หลดทั้งเดือนได้เคลื่อนที่หลดวันที่สิบนะครับนั่นก็เป็นผลบุญอันดีงามดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมซิยามุยอมอาชูรอยุกัฟฟิรุสซะนะตัลมาฎิยะห์การเคลื่อนที่หลดวันอาชูรอวันที่สิบมุฮัรรอมนั้นจะลบล้างความผิดของปีที่ผ่านไปผลบุญมหาศาลนะครับคำนวณนะครับปีหนึ่งเนี่ย300กว่าวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีความผิดเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่อะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องนะครับที่ถูกบันทึกไว้แล้วเราได้เปิดโอกาสที่เราลบล้างเสียจะได้สมุดบันทึกอามัลของเรานี่นะครับมีการเคลียร์เหมือนทำชำระโสมมหรือมนทินต่างๆความสกปรกต่างๆนะครับให้เคลียร์นะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สนับสนุนว่าถ้าท่านมีชีวิตในปีต่อไปท่านจะถือศีลอดทั้งวันที่9กับวันที่10วันแปดสิบห้าวันที่เจ้ากับวันที่สิบนะครับนี่ก็มีตัวบทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปรากฏว่าท่านนบีก่อนที่จะถึงอาชูรอปีหน้าต่อไปในท่านนบีต้องเสียชีวิตก่อนก็ไม่ได้ถือแต่ซอฮาบะฮ์ที่หลังก็เลยปฏิบัติกันนะครับทีนี้มีฮะดีษบทหนึ่งครับว่าในที่สิบวันที่เก้ากับวันที่สิบหรือวันที่สิบเอ็ดฮะดีษนี้บอกอีกครับหะดีษนี้บอกอีกซึ่งตัวบทที่อ้างถึงนบีเนี่ยบอกอีกแต่มีซอฮาบะฮ์ที่พูดให้ที่ซอฮาบะฮ์ไม่ใช่นบีนะให้พูดจะเป็นอับบาสวันที่เก้ากับวันที่สิบหรือวันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดนะพอละมาบางท่านเช่นอิหม่ามก็จะอิหม่ามแนวนี้ได้ให้ทศนาว่า การถือศีลอดดีที่สุดก็คือ90 11ดีที่สุดใน90 11 90 11 3วันเลยนะครับแล้วก็รองจากนั้นก็คือวันที่9กับวันที่10หรือวันที่10กับวันที่11แล้วรองจากนั้นคือวันที่10วันที่10คือตำแหน่งที่3นะครับการถือศีลอด3วันนะครับต้องพูดตามความเป็นจริงว่าไม่มีข้อสนับสนุนว่าให้ถือศีลอด3วันติดกันแต่ถ้าจะถือเนี่ยถือได้และมีผลบุญมากกว่าการที่ถือศีลอด2วันอย่างเดียวแต่เราอย่าเชื่อว่ามีตัวบทที่สนับสนุนเพราะไม่มีแท้จริงเนี่ยไม่มีนะครับความประเสริฐขึ้นอยู่ที่การถือศีลวันที่9กับวันที่10หรือวันที่10กับวันที่11นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเดือนมุฮัรรอมเข้าเดือนมุฮัรรอมถือศีลอดเดือนมุฮัรรอมนะครับจะได้เป็นคำตอบสำหรับพี่น้องที่ต้องการคำตอบนะครับต่อไปนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับกัสซีรซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับก็ได้ถึงอายะห์ที่148อายะห์ก่อนหน้านี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลฮักกุมิรร็อบบิกะฟะลาตะกูนันนะมินัลมุมตะรีนก็หมายถึงว่าสัจธรรมความจริงเนี่ยมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าดังนั้นสูงเจ้าอย่าเป็นผู้ที่มีความสงสัยในสัจธรรมเราก็ได้ตีความในเรื่องนี้ขยายความอย่างกว้างขวางและบอกว่าควรที่จะเป็นแนวทางเป็นมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์สำหรับชีวิตมุสลิมทุกคนว่าสัจธรรมที่เราแสวงหานั้นเราจะไปแสวงหาที่ไหนจากใครสัจธรรมนั้นต้องมาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีและสัจธรรมที่อยู่กับสถาบันฮะว่าสถาบันนี้เนี่ยว่าอะไรก็นั่นคือสัจธรรมเสมอสัจธรรมเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลนี้เนี่ยพวกอะไรต้องเป็นสัจธรรมต้องเป็นความจริงเนี่ยอิสลามไม่มีอิสลามไม่สอนว่าสัจธรรมย่อมอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านั่นคือเกณฑ์นั่นคือมาตรฐานเจ้าก็อย่าเป็นผู้สงสัยในเรื่องนี้ในเรื่องการที่จะแสวงหาสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านะครับต่อไปเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พูดถึงเรื่องกิบลาอีกทีนึงนี่ไล่เรื่องก่อนนะตอนแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องกิบลาเปลี่ยนกิบลาจากไบตุลมักดิสกลายเป็นกิบลาหันไปยังกะบะห์พวกยิวพวกนาซาราพวกอาหรับที่เป็นมุชริกินก็ไม่พอใจอัลเลาะห์ก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับพวกนี้ก็ไม่เอาความจริงหรอกนี่ก็ไม่เอาความจริงเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ก็ยังไม่เอาเลยตัวความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และนบีเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับเลยนะครับในเรื่องกิบลาห์นี่ก็คงไม่เอาอยู่แล้วนะครับเราจากอายะห์นี้เราก็บอกว่าอัลฮักกุมิร็อบบิกสัจธรรมนี่มาจากอัลเลาะห์ก็ดากว่ายึดในสัจธรรมนี้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยคนอื่นจะพูดอะไรเจ้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้มาถึงอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวถึงทิศทางของมนุษยชาติทั้งหลายประชาชาติทั้งหลายในการที่จะผินหน้าไปสู่ความจริงสู่สัจธรรมอัลลอฮ์เลยบอกว่าลิกุลลิวิจฮะตุนฮุวะมุวัลลีฮะลิกุลลินว่าเนี่ยคือและเนี่ยลีก็คือสำหรับและสำหรับเขียนให้ดีนะว่าลีและสำหรับแต่ละประชาชาติแต่ละเนี่ยกุลว่าเนี่ยก็คือและเนี่ยก็คือสำหรับกุลเนี่ยแต่ละทุกประชาชาติหรือแต่ละประชาชาตินั้นทีนี้ประชาชาติภาษาอาหรับเขาเรียกอะไรนะอุมมะใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยอุมมะเนี่ยไม่มีอุมมะเอาแล้วคนที่แปลเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนวะลิกุลลิน تنوين ตรงเนี้ย لكل เนี่ย تنوين นี่ก็หมายถึงว่าสระที่เป็น2 2กัสระเนี่ยสระสระอินเนี่ยภาษาไทยไม่มีหรอกสระอินนะแค่สระอิสระอิสระอีนี่สระอินนะสระเนี่ยกว้างขวางกว่าสระอินว่า لكل นะเขาบอกว่า تنوين تنوين นะสระอินเนี่ยภาษาอาหรับเรียก تنوينتنوين ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า تنوين وعوض تنوين عوض แปลว่าแปลว่า تنوين แทนเป็นสระแทนอะไร تنوين عوض ในภาษาอาหรับเนี่ย تنوين แทนคำแทนอักษรหรือแทนประโยคตรงนี้เนี่ยแทนคำเดียวพอจะเห็น تنوين แบบนี้เนี่ยนะเราต้องตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีคำหนึ่งที่ถูกสรุปที่ถูกดึงออกไปเนี่ยถูกลบออกไปจะรู้ว่าอันนี้เนี่ยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคำหนึ่งที่ถูกลบออกไปคำนี้เนี่ยก็อยู่ที่การตีความของบรรดามุฟัสซิรีนผู้อธิบายความหมายกุรอานว่าในกุลินทุกจะแปลว่าทุกประชาชาติหรือทุกกลุ่มหรือทุกศาสนาหรือทุกประชาชนทุกสังคมอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นหรือการตีความของผู้อธิบายกุรอานอันนี้เขาจะอธิบายตามทัศนะหนึ่งที่มีอยู่นะครับว่าทุกประชาชาติแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีทิศทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้นเห็นไปสุดวิจหะตนตรงนี้ก็คือทิศหนึ่งสำหรับทุกประชาชาติก็จะมีวิจหะวิจหะเนี่ยก็แปลว่ากิบลานั่นเองวิจฮะฟิอาละวิจฮะมาจากวัจแปลว่าใบหน้าเนี่ยก็คือส่วนอวัยวะในร่างกายของเราที่เราใช้ถิ่นไปถิ่นมาก็แสดงว่าวิจฮะเนี่ยก็คือกิบละนะครับสำหรับทุกประชาชาติก็จะมีวิจฮะคือทิศคือกิบละทุกประชาชาติก็จะมีกิบละของเขาหัวมวลเรือเขาก็จะหันไปยังกิบละนั้นนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าทุกประเทศก็จะมีทิศทางของเขาแต่อายะในความหมายของอายะนี่กว้างกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับกิบลัตอย่างเดียวนะครับฟัสตะบิกุลคอยรอตดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันฟัสตะบิกุลแข่งขันอัลคอยรอตในความดีทั้งหลายเถิดพวกเจ้าจงแข่งขันในความดีทั้งหลายเถิดอุลามะฮ์อุสรีบางท่านบอกที่ความว่าอัลคอยรอตความดีตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าการละหมาดรีบให้ละหมาดตรงเวลาแข่งขันในรีบเร่งละหมาดตรงเวลานะครับแข่งขันนี่เลยไม่ใช่ว่าจะแข่งขันกันนะฉันจะได้ดีกว่าคนนั้นนะให้ละหมาดก่อนเวลามีเขาจะละหมาดอาซับบ่ายสี่โมงเนี่ยฉันละหมาดสองโมงจะได้แข่งทำก็จะไม่ใช่ให้ตรงเวลานะครับเพราะในสังคมเราก็รู้ว่าต่างคนมีปัจจัยในการที่จะละหมาดตรงเวลานะการที่จะรักษาละหมาดการละหมาดตรงเวลาถือว่าเป็นส่วนอีหม่านที่ทำให้เราที่กระตุ้นให้เราสนใจในเวลาละหมาดให้ละหมาดตรงเวลานะครับก็เป็นความดีส่วนหนึ่งที่เราสุภาพในวัตถุสารให้เห็นแต่ที่จริงเนี่ยคำนี้นะครับประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่กว้างกว่านั้นกว้างกว่าเรื่องละหมาดเราให้แข่งขันในทุกเรื่องที่เป็นความดีและไม่ได้ระบุว่าความดีนั้นเป็นเรื่องละหมาดอย่างเดียวแต่ฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยในเรื่องความดีก็ทุกเรื่องที่เป็นความดีซึ่งสอดคล้องกับอายะห์อื่นๆที่เราได้ส่งเสริมให้เราแข่งขันกันในแนวทางของสวรรค์เช่นอายะห์ที่เราได้บอกว่าวะชาริฮูอิลามักซิเราะติมินร็อบบิกุมวะซาบิกูอิลามักซิเราะติมินร็อบบิกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงแข่งขันสู่ความอภัยโทษต่ออัลเลาะห์จากอัลเลาะห์และสวนสวรรค์แข่งขันกันมีอะไรที่เป็นแนวทางสวรรค์นี่ก็จงแข่งขันกันไอนะมาตะกูลูยะติบิกุมุลลอฮุญะมีอาไอนะมาที่ใดก็ตามไอนะนะมาที่ใดก็ตามที่ใดก็ตามตรงนี้นะก็คือไอนะมาไอนะที่ใดมาก็ตามนะ ตะกูนูที่พวกเจ้าปรากฏพวกเจ้าจะปรากฏที่ไหนก็ตามอัลลอฮ์จะทรงนำพวกเจ้ามาทั้งหมดยะตีจะนำมาบิกุมนำมาซึ่งพวกเจ้าอัลลอฮ์จะนำมาซึ่งพวกเจ้าทั้งหมดยะมีอาญะมีอาแปลว่าทั้งหมดอันนี้พูดถึงอะไรพูดถึงสองเรื่องแต่เรื่องสำคัญที่เจาะชัดเจนที่ปีความอย่างอื่นที่ไม่มีใครเถียงได้ในจุดนี้อัลลอฮ์จะทรงนำมาซึ่งพวกเจ้าทั้งหมดมาถึงวันเกียมะห์พวกเจ้าจะอยู่ที่ไหนสรีระร่างกายของพวกเจ้าเนี่ยจะลายหรือละลายไปอยู่ที่ไหนถูกเผาถูกนำไปอยู่ที่ไหนวันเกียมะห์พวกเจ้าก็จะถูกนำมาซึ่งในวันเกียมะห์นะครับก็หมายถึงว่าพวกเจ้าจะทำอะไรในโลกนี้และจะสะสมอะไรในโลกนี้ถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะตายแล้วจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่แน่นอนโดยแน่นอนในการกลับของพวกเจ้าทั้งหลายนี่ก็ต้องไปยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัลลอฮฺอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรแท้จริงนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เดชานุภาพทรงเดชานุภาพอะลาเนื้อคุลลิทุกชัยอ์ฟินอินนะแท้จริงอัลลอฮฺอะลาเนื้อคุลลิทุกชัยอ์ฟินกอดีรเดชานุภาพอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเหนือหรือเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาในความสามารถในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ต่อเรื่องวันเกียรติการที่อัลลอฮ์สามารถนำศพสรีระร่างกายของมนุษย์แก่ชาติทั้งหลายนะครับฟื้นคืนชีพมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่วันเกียรติเพราะเป็นเรื่องที่พวกมุชริกีนเนี่ยปฏิเสธและไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่าทำได้ก็องค์ทรงมีอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสู่และรายละเอียดเกี่ยวกับอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามีคุลลิวิจฮะตุฮุวะมุวัลลีฮาทุกประชาชาติอันนี้ถ้าเราแปลเป็นมุลีนสระอินตรงนี้นะก็แปลว่าประชาชาติก็แปลเป็นคำอื่นก็ได้ถ้าแปลอันนี้ประชาชาติทั้งหลายเอกทศหรือมนุษย์จำนวนมากถ้าเราแปลเป็นบุคคลวะลิกุลลิไอวะลิกุลลิมริอินวะลิกุลลิอินซานินสำหรับมนุษย์ทุกคนวิจฮะตุนมีทิศทางมีกิบลัตฮุวะมุวัลลีฮาเขาก็จะถิ่นไปก็หมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนนี่นะได้ตั้งทิศทางของเขาที่จะดำเนินชีวิตต่อไปวันนี้คุณลินวิจฮะตุนฮุวะมุวัลลีอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราได้สั่งแล้วเราได้บอกแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าให้ทำไมบาดาแบบนี้ให้เคารพสักการะต่อใครและพอเคารพสักการะเนี่ยให้หันไปที่ไหนเราบอกแล้วกับผู้ศรัทธาแต่ละคนแต่ละประชาชาติเนี่ยทุกคนเขาก็จะเลือกคิดของตนคิดของเขามุสลิมก็จะเลือกคิดหลักมุสลิมก็จะเลือกคิดหลักของอัลลอฮ์นาซาร์ก็จะเลือกคิดหลักของมันเยฮูก็จะเลือกคิดหลักของมันผู้บูชาเจ้าเวทก็จะเลือกคิดหลักของเขาต่างคนต่างเลือกคิดเลือกคิดหลักแม้กระทั่งมุสลิมที่มีคิดหลักเดียวแต่มุสลิมที่ผินหน้าไปยังกิบลัตเดียวกันนี่นะครับถึงแม้ว่าใบหน้าชรีระผินหน้าไปยังกิบลัตที่เป็นกาบะห์นะครับแต่จิตใจอาจจะหันไปที่อื่นก็ได้หันไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นอุลามะห์ได้ตีความหะดีษที่ท่านนบีได้สอนให้เรากล่าวดุอาอ์ที่ท่านนบีสอนให้เรากล่าวเราก็ท่องจำกันดีมากจนเป็นหัวข้อที่ขึ้นชื่อนำหน้ามาเลยวัจจตุวัจจตุซึ่งมีดุอาอ์อื่นๆนะที่ท่านนบีสอนนะแต่บ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะละแวกมาลายูจะนิยมบทนี้ดุอาอ์อื่นก็มีนะและสั้นกว่าง่ายกว่าก็มีอันนี้เขาจะนิยมดุอาอ์บทก็ไม่เป็นไรทำได้ดีวัจจตุوجهت ولايا وجهت وجهي يعني لا تطول عليه تطول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض سماواتي لسماواته وجهت وجهي الذي فطر السماوات مفعول به والأرض أرضي والأرض أرضي هل هاي كلمة ما في دينا إنا لله وإنا إليه راجعون لا أهل الله إليه وي لا تصان قرآن له لا تصان لا تصان تفسير له مثلا الله أكبر من مشي لله أرضي الأرض ما أو حنيفة ما أو أرضة صامية مغامر ما هي عجل فريد يوبا أخرى من ما يكون أخرى من ما يكون أخرى من ما يكون أخرى من ما يكون أخرى من ما يكون وجهت وجهي الذي فطر السماوات عن النية سماوات والأرض أرض ليوت كما أرض ليوت أرضي في أرض أرض مفعول به على أبين يعطف ابن هون تأعلم عن النين وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين لك طاقي في روض كان في قام وجهت وجهي แล้วข้าพเจ้าถึงหน้าถึงใบหน้าของข้าพเจ้าลิ้นนบีสู่หรือยังพระผู้ทรงบันดาหรือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายข้าพเจ้าได้ถึงใบหน้าของข้าพเจ้าสู่อัลลอฮ์ใช่ไหมอุลามะได้บอกว่าที่จริงนี่นะครับพอเราละหมาดเสร็จแล้วนี่อัลลอฮ์อักบัรใบหน้านี่ก็หันไปแล้วใช่ไหมพระอุลามะก็บอกว่าการผินหน้าไปยังกิบลัตเนี่ยเป็นชะรอฏชะรอฏแปลว่าเงื่อนไขชะรอฏเนี่ยอุลามะก็บอกว่าอัชชัรตุกับลัลฟิอลิกับลัลฟัรดิชะรอฏนี่มันต้องมาก่อนหมายถึงว่าต้องปฏิบัติการผินหน้าไม่ใช่ว่าละหมาดไม่หันถึงกิบลัตแล้วพอตักบีรแล้วเนี่ยมาหันนี่ไม่ได้นะต้องหันก่อนตักบีรไม่ใช่ต้องหันให้เรียบร้อยต้องผินหน้าให้เรียบร้อยให้ตรงใช่ไหมแล้วไว้ตักบีรทีหลังทีนี้พอผินหน้าไปแล้วเนี่ยเราก็ผินหน้าไปแล้วเรื่องอะไรจะมาเยี่ยมเราอะข้าพเจ้าผินหน้าไปยังอัลลอฮ์ก็ผินไปแล้วอะเรื่องอะไรมาเยี่ยมอุลามะก็บอกว่าเยี่ยมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเยี่ยมในการผินหน้าส่วนอวัยวะที่เป็นส่วนในสรีระของเราเนี่ยไม่การผินหน้าตรงนี้เนี่ยยืนยันในการผินซึ่งจิตใจด้วยนะเพราะฉะนั้นอุลามะเขาบอกว่ามุสลิมชวนมากนะครับเริ่มวันนะครับพอตื่นเนี่ยเริ่มชีวิตของเขาเนี่ยโกหกต่ออัลลอฮ์ยังไงเพราะว่ากิจกรรมสำหรับอันนี้ที่สำหรับมุสลิมนะกิจกรรมแรกที่เขาจะเริ่มในวันนี้คืออะไรตื่นเนี่ยคือละหมาดซุบฮีใช่ไหมมีคนทำอย่างอื่นไหมบางคนมาเริ่มชีวิตอย่างอื่นนะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละหมาดนี่ไม่มีอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงมุสลิมที่เริ่มกิจกรรมในหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยด้วยละหมาดซุบฮีพอเริ่มชีวิตในหนึ่งวันหนึ่งคืนน่ะเริ่มชีวิตน่ะอัลลอฮฺอักบัรแล้วกล่าววัจเจตัววัจเฮียแต่ที่จริงนี่นะครับจิตใจของเขาเนี่ยไม่ได้หันไปยังอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์อักบาร์เนี่ยในใจเนี่ยก็หันไปนู่นโรงเรียนมหาลัยแฟนที่รออยู่โทรศัพท์ที่จะติดต่อมือถือที่จะคุยวันนี้กับใครเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าจิตใจเนี่ยหันไปไม่หันไปไหนก็ไม่รู้ฉันนั่งดีเงี้ยนะว่าฉันผินหน้าไปยังมั่งโอ้โหแต่ไม่ที่โกหกต่อมนุษย์อย่างเดียวนะที่โกหกต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะตีความตรงนี้เนี่ยว่าในคุณในนุยจะจนหัวมวลเลยฮะทุกคนนี่ก็จะมีกิบลัตสำหรับเขา น่าจะทั้งมุสลิมเดียวกันนี่นะทั้งที่หันหน้ายังกาบะแต่ที่จริงเนี่ยจิตใจของมุสลิมแต่ละคนนี่นะครับก็ไม่หันไปยังอัลลอฮ์มีนะครับมุสลิมที่หันหน้าไปยังกิบลัตทุกเวลาแต่จิตใจของเขาเนี่ยหันไปนู่นทำเนียบขาวที่อเมริกาทำไมหรือหันไปนู่นแฟชั่นที่ปารีสนั่นจิตใจของเขาอะนะหรือบางคนหันไปนู่นนี่เดี๋ยวนี้มีละหมาดเนี่ยมาละหมาดที่ไม่ศีลนะแต่ที่หลักนี่ก็คือซาบ้านแล้วมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องของเราเนี่ยแต่ใจของเขาเนี่ยนู่นสภาผู้แทนราษฎรก็มาร่วมกิจกรรมกับมุสลิมมาหาเสียงละหมาดที่กำลังหันไปยังกิบลัตแต่ใจของเขาเนี่ยกิบลัตเขาอยู่นู่นแต่พอเข้าแล้วนะนะเป็นผู้แทนแล้วนะก็ไม่มีก็แสดงว่าที่มาหันนี่นะไม่ได้มาหันกิบลัตเพื่อเอาว่าจริงจริงอิจฉาเขาอยู่ที่อื่นหรือหันกิบลัตไปยังกาบะแต่ที่ใจอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่กับรถยนต์อยู่กับอาคารที่กำลังสร้างมีอะไรก็ตามนี่นะครับเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นท่านอิบนุอับบาซได้ตีความไว้ว่าวะลิกุลวิจฮะตุนฮุวะมุวัลลีฮายะนีบิซาลิกะอะห์ลัลอะดยานหมายถึงว่าชาวศาสนาทั้งหลายต่างคนที่ยึดในศาสนาหนึ่งศาสนาใดนะครับเขาก็มีกิบลัตของเขาเราเข้าใจว่ากิบลัตนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเคารพสักการะนะเราหันไปยังกิบลัตทางกาบะห์นี่ก็หมายถึงว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อย่างที่เราอธิบายในเรื่องกิบลัตนี่ว่าคนที่หันหน้าตามที่อัลเลาะห์สั่งนั่นคือมุมินที่แท้จริงอิบนุกะซีรได้ขยายความว่าลิกุลลิกะบีลาตินกิบลัตุนยัรฎูนฮาวะวิจฮาตุลลอฮิไฮซุตะวัจญะฮัลมุอ์มินลิกุลลิกะบีลาทุกกลุ่มชนทุกลุ่มชนจะแปลกบีละเนี่ยแปลว่าเผ่าก็ได้แต่ที่นี้เนี่ยไม่ใช่เผ่ากบีละนี่นะกบีละนี่มาจากกบีแปลว่ากลุ่มแปลว่าจะมาทุกกลุ่มชนกิบละจะมีกิบละมีทิศทางนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างบ้านเราเรื่องการเมืองพูดไปแล้วนะพูดสบายกกต.จะไม่กวนกลุ่มหนึ่งอุ้ยปักปัดกลุ่มหนึ่งไทยนะก็ไทยนี่ก็สับสนนะว่ามีชาติไทยแล้วมีไทยรักไทยมีทั้งชาติมีทั้งรักไทยกลุ่มหนึ่งชนมาชนนะก็มีหลายพรรคนะพรรคที่เล่นการเมืองกันมีกี่พรรครู้ไหมมีใครรู้ไหมฮะ30 กว่าพรรคนะครับ30 กว่าพรรคแต่ที่เข้าไปเล่นเนี่ยไม่กี่พักหรอกแต่ที่มีอยู่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ย30 กว่าพักนะครับก็ต่างคนต่างหันหน้าไปนู่นทีนี้พอถามว่าคนที่เล่นการเมืองหรือคนที่ร่วมในการเลือกตั้งเนี่ยท่านสังกัดพรรคนี้หรือพรรคโน้นท่านมีความนิยมต่อพรรคนี้หรือพรรคโน้นเนี่ยกิจลักษณ์ของท่านในเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรและคือใครท่านเลือกพรรคนี้เนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับพระบัญชาของพระสุภาและหัวตาหรือเลือกพรรคเลือกพวกเลือกบุคคลด้วยอารมณ์ด้วยความต้องการด้วยกิเลสด้วยอะไรที่ไม่ใช่หลักการเนี่ยที่บอกว่าสำหรับทุกกลุ่มคนนี้ก็จะมีทิศทางของเขาพรรคนี้เนี่ยเขาก็มีทิศของเขาทีนี้เวลาจะไปเลือกพรรคนี้เนี่ยมุสลิมมานะผู้ศรัทธาไปเลือกพรรคนี้หรือพรรคโน้นหรือจะเลือกกรรมการมัสยิดเลือกคนนั้นคนโน้นหรือจะเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามหรือจุฬาราชมนตรีเลือกใครก็ตามจะเลือกใครก็ตามเนี่ยเราต้องดูว่าที่เราไปสังกัดเนี่ยมีเหตุผลอะไรได้หลักการถ้าไม่มีเลยนะหรือมีแต่เป็นเหตุผลที่ไม่เข้าท่าเราก็ต้องเตรียมคำตอบสำหรับจุดยืนของมุสลิมในโลกนี้เพราะอะไรรู้ไหมคนที่หลงกิบลัตในโลกนี้นี่คนที่หลงหนทางอันเที่ยงตรงของเราในโลกนี้นี่นะวันกิยามะห์นี่หลงนะวันกิยามะห์นี่หลงทำไม พราะเรายืนเอาซิมลัดของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ต่อพอท่านไปเลือกผู้นำท่านไม่ได้เลือกเพื่ออัลลอฮ์ว่าแต่ว่านะครับท่านไปเลือกภรรยาเนี่ยยังไม่ได้เลือกเพื่ออัลลอฮ์เลยฮะเลือกอะไรพูดใหม่เอาใหม ่ เอาเออเลือกนี่กว่าเอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ที่เขาสั่งเลยเลือกภรรยาหรือเลือกเพื่อนเลือกเพื่อนเพื่อนสนิทของเราที่ปรึกษาของเราเลือกเขาเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนเราไหมหรือเลือกเพราะคนนี้เป็นตัวหล่อเนี่ยใช่ได้เป็นเพื่อนได้เออเลือกคนนี้ดีกว่าทำไมเขามีรถเลือกคนนี้ดีกว่าทำไมเขาพูดเก่งพูดตลกดีไม่ใช่เลือกอะไรต้องมีผลด้านหลักการครับวิจารุลลอฮิให้สุตวจานุนสำหรับทิศทางของมุสลิมนะครับทิศทางของบรรดาผู้ศรัทธาคือทิศทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูลอาลียะได้ขยายความอีกครั้งหนึ่งบอกว่าลิลยาฮูดีวิจาตุนฮุวะมุวัลลียะวะลินัชรานีวิจาตุนฮุวะมุวัลลียะยูนิกะมีทิศของเขากิบลัตของเขานัชรากะมีกิบลัตของเขาวะฮะดากุมอันตุมอัยยูฮัลอุมมะตุอิลัลกิบลัตอัลลาตีฮิยัลกิบลัตแต่สำหรับพวกท่านโอ้ประชาชาติอิสลามอัลลอฮ์ทรงแนะนำทรงให้ทางนำแก่พวกท่านซึ่งกิบลัตที่เป็นกิบลัตอันแท้จริงของอัลลอฮ์ประชาชาติอื่นหลงไปหมดแม้กระทั่งคริสต์แล้วนะหลงจากกิบลัตที่แท้จริงตอนนี้ก็กิบลัตของเขาเนี่ยคือไม้กางเขนบางคนที่ทำกิบลัตเนี่ยแต่ไปดูว่ากิบลัตอันไหนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้เราก็จะเห็นว่าประชาชาติอิสลามอย่างเดียวที่สามารถบรรลุกิบลัตอันแท้จริงนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อบอกว่าทุกคนก็มีที่กลางของเขาทุกคนก็มีเป้าหมายของเขาทุกคนก็มีจุดหมายจุดประสงค์ในชีวิตของเขานะฉันเนี่ยทำงานเรื่องการเมืองท่านก็ทำงานเรื่องการเมืองแต่ฉันอยู่พักนี้ท่านก็อยู่พักนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันจริงนะถ้าไปทำงานกับเพื่อนแต่ต้องถามตนต้องถามตัวเองว่าทำงานอยู่กับพักนี้หรือพักโน้นเนี่ยท่านมีเหตุผลท่านมีหลักการมีอุดมการณ์ว่าที่ทำงานตรงนี้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่ทิศทางจุดประสงค์จุดหมายเป้าหมายของท่านในการทำงานตรงนี้หรือจุดไหนก็ตามเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้าเป็นเพื่ออัลลอฮ์จริงจริงมายืนยันท่านสามารถยืนกับตัวเองท่านสามารถยืนยันว่าเป็นคำตอบในวันเกียรติมาได้เนี่ยเอาเลยทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นนะความแตกต่างในเรื่องการทำงานนี่นะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจในเหตุผลเราไม่เข้าใจในเหตุผลนะเราจะตำหนิในพฤติกรรมแต่เราจะไม่ตำหนิเราจะไม่ตำหนิในจิตใจในการตั้งใจคนนึงบอกว่าฉันเนี่ยต้องการเป็นตุลาก็ไม่ว่ากันท่านจะเป็นตุลาก็เป็นไปสิแต่ท่านจะเป็นตุลาทำไมอยากได้อะไรต้องการอะไรท่านจะเป็นสวสสสกสขสจมีอะไรจะเป็นอะไรก็ตามถามหมดท่านอยากจะเป็นทำไมและถ้าท่านมีคำตอบที่สอดคล้องกับที่อัลลอฮฺได้บอกเนี่ยลิคุลลิมุจัดมุอัมวันเลียทุกคนก็มีทิศของเขาสำหรับมุมีทิศทางของมันก็คืออัลลอฮฺมุ่งสู่อัลลอฮฺอย่างเดียวถ้าอย่างนี้นี่นะอัลลอฮฺบอกว่าฟัสตะบิกุลคอยรอถ้าจุดมุ่งหมายของท่านนี่นะอัลลอฮฺนี่นะก็ไม่แข่งขันกันเลยทำเลยลุยเลยนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องแข่งขันในเรื่องความดีมีรายงานของอบูเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งบันทึกโดยอิมามติรมิซีอิมามติรมิซีเนี่ยได้บอกว่าเป็นหะดีษฮะซันแต่อุลามะฮะดีษหลายท่านบอกว่าในสายสืบเนี่ยมีรอวีมีนักรายงานหะดีษที่ความจำของเขานี่อ่อนหน่อยจึงมีทัศนะอีกทัศนะว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่อย่างไรก็ตามความหมายของเนื้อหะดีษเนี่ย ป็นความหมายที่เอามาอ้างอิงได้ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบาดิรูในชีวิตไม่มีนะในชีวิตไม่มีเพิ่มบาดิรูบิลอามาลิชะบานบาดิรูจงแข่งขันจงแสวงหาจงฉวยโอกาสบิลอามาลในการกระทำในการงานอันดีงามจงฉวยโอกาสสะสมอามัลที่ดีสบานก่อนที่จะมีเจ็ดประการโอกาสที่ท่านจะมาสะสมอามัลที่ดีทำความดีทำไปก่อนรีบทำไปก่อนที่จะประสบเจ็ดอย่างฮัลตันตอริรูนอิลลาฟักรันมุนเชียพวกท่านจะรอคอยกระนั้นหรือซึ่งความยากจนฟักรันที่ทำให้พวกท่านหลงลืมกับความลำบากแห่งความยากจนหรือหมายถึงว่าขณะที่พวกท่านมีฐานะดีนี่นะก็ทำบุญสิทำความดีก่อนที่จะถึงเวลาที่ยากจนนี่นะทำไม่ได้จำกัดแล้วนะหมายถึงว่าเวลาร่ำรวยมั่งมีทำบุญไปทำบุญเพราะอะไรเพราะพอจะยากจนแล้วแล้วจะอยากบริจาคก็บริจาคเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วอ่ะที่จะบริจาคมันก็พอมีเนี่ยก็ทำก่อนที่จะไม่มีนะพูดง่ายนะเอาฮีรันมุตเรียนนี่ปรัชญาที่ลึกซึ้งนะเอาฮีรันมุตเรียนทำความดีสะสมความดีก่อนที่จะถึงขั้นที่พวกท่านเป็นผู้ร่ำรวยโดยที่ความมั่งมีมั่งคั่งของท่านนี่นะทำให้ท่านเย่อหยิ่งและลืมความดีมุตเรียมุตเรียแปลว่าเย่อหยิ่งโอ้พอเย่อหยิ่งพอตะกบุดแล้วนี่นะไม่ทำความดีนะนบีบอกนี่ตอนแรกนี่นะทำความดีก่อนที่จะยากจนนี่ทำความดีก่อนที่จะรวยขณะที่ความรวยนี่ทำให้ท่านเนี่ยยิ่งเรื่องคิดเรื่องตะกบุดเรื่องเย่อหยิ่งนี่อันตรายต่ออิมานอันตรายมากต่ออิมานไม่ใช่ว่าความยากจนอย่างนี้ที่เป็นอุปสรรคนะแม้จะต้องความร่ำรวยก็เห็นนะครับอัลลอฮ์ขอฉันรวยเถอะพอจะรวยโอ้จะสร้างมัสยิดทุกวันเลยไม่ใช่ไปละหมาดนะจะสร้างมัสยิดทุกวันพอรวยแล้วไปเลยหายไปเลยไม่มีเลยนะครับเนี่ยที่ในวิลันมุตเวียนเอามรดันมุฟชิดันหรือจะเป็นโรคไข้มุฟชิดันที่ทำร้ายร่างกายของท่านนะมีสุขภาพดีก็ทำบุญไปก่อนทำดีทำความดีแข็งแรงก็ทำดีก็เดี๋ยวก็เป็นโรคเป็นไข้ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าพอสุขภาพร่างกายดีแล้วมันก็ไปเล่นบูดเล่นแบดเล่นบูดเล่นบัดเล่นบูดบัดนี่ก็ไม่รู้อะไรจะไปเล่นทุกอย่างนั่นเล่นหมดแข็งแรงอ่ะแข็งแรงเอามาละหมาดเลยมันไม่ว่างดูดิตรงไปเล่นแบบนู้นตรงไปดูนู่นตรงฮะเล่นอยู่แต่พอเป็นอามาพึกแหมอยากจะละหมาดจังเลยก็ตะก่อนนู้นนี้นะวัยวะร่างกายยังสมบูรณ์แต่พอเป็นมรดกมุขที่ได้เป็นโดนกับโรคหรือประสบกับปัญหาด้านสุขภาพทำให้ร่างกายเสียหายไปแล้วไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพแล้วนะครับโอกาสที่จะทำอามัลอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะสิ้นสุดไปด้วยเอาฮารามันมุฟนิดะไม่ใช่แค่โรคไข้อย่างเดียวนะฮารามันแปลว่าอายุสูงหรือจะประสบในกรณีที่ท่านนี่นั้นมีอายุมากรามันเป็นคนชราพอเป็นคนชราความที่เป็นอาวุโสเป็นคนที่มีอายุมากเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยความอายุเนี่ยความที่อายุมากทำให้ท่านมุสลิมนี่หมายถึงว่ามีอุปสรรคมีข้อจำกัดขัดขวางจะทำไม่นู่นไม่ไหวเนี่ยไม่เหมือนตะก่อนอาจจะทำไม่นี่ก็ไม่เหมือนตะก่อนก็เป็นข้อเตือนว่าคนที่ยังมีอายุอยู่นี่นะยังไม่ถึง ยังไม่ถึงเป็นคนชราเลยนะก็รีบทำเถอะแล้วคนที่อายุมากแล้วอ่ะอุลากุ้ยของเราเราหาว่าผมว่าผู้ใหญ่นะไม่ใช่นะถึงมาที่บาฮาดีสนะเขาก็บอกว่าเอาแล้วจะทำยังไงเราไปเปิดกว้างนะครับแนวทางในการทำความดีนะครับคนที่อายุมากเนี่ยสามารถที่จะทำความดีหลายอย่างที่สมหรือเหมาะสมกับความสามารถของเขานะครับสุดท้ายนี่นะครับที่ท่านนบีเอาไว้ก่อนสุดท้ายเนี่ยรีบทำความดีหรือพวกเจ้ากำลังคอยรอซึ่งเมาตันเมาและตันตันเลยนะไม่รอดเมาเนี่ยเมาพระก็บอกว่าก่อนตายเนี่ยอยู่ในสภาพที่มึนเมาสักการะตุลเมาเนี่ยมึนเมาเมาเนี่ยเมาแต่พอเมาตันตันเนี่ยไม่รอดไม่รอดนี่หมายถึงว่าก็ต้องอย่างนั้นนะเมาตันมูดีซามูดีซาแปลว่าจัดการให้เรียบร้อยพวกเจ้าเนี่ยกำลังคอยรอบอกว่าอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ไปที่ทำที่หลังก็ได้พวกท่านเนี่ยคอยที่จะให้ความตายมายังพวกเจ้าจัดการพวกเจ้าโดยไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วนะแปลอย่างนี้หรือเราได้บอกในกุรอานซูเราะห์อัลมุมินูนฮัตตาอิซาญาอ์أحدهم الموت ในขณะที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาเนี่ยความตายมายังเขาฟาลารับบิรญิอูนเขาจะกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับเถิดขอจะตายแล้วก็ขอกลับบิรญิอูนขอกลับเถิดแล้วลิอามะลุซอลิฮันหวังว่าจะทำความดีนะหวังว่าจะกลับมีชีวิตใหม่เนี่ยดูพูดก็ไม่เป็นเลยนะแล้วลีหวังว่าจะกลับเนี่ยจะทำความดีหวังนะแต่เราก็ได้บอกในสุรัตน์อัลลอฮ์ได้บอกว่าพวกนี้เนี่ยที่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้กลับดุนยาขอให้มีชีวิตใหม่แล้วเราจะทำความดีว่าเรารุดดูแลให้ดูลีมันวันถ้าอัลลอฮ์ให้ชีวิตกับพวกประเทศนี้พวกที่มีสันดานแบบนี้จะเขากลับดุนยามีชีวิตอีกทีนึงเขาก็จะกลับทำเหมือนเดิมหวังว่าจะทำความดีที่จริงเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะคนที่มีชีวิตเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยโอกาสให้มันก็ให้มันพ้นไปแล้วก็ไม่พยายามสะสมไม่พยายามแสวงหาโอกาสให้ทำความดีนี่แน่นอนครับมันก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นนิสัยแต่เราอยู่ก็ไปปรับนิสัยตรงนี้หรือจะไม่เป็นความตายอวิดเดจแย่ละหรือคอยเลื่อนไปก่อนจะรอไปก่อนทำความดีเดี๋ยวก่อนคอยว่าดัจญาลจะมาฟะชัรรุฆออิบินมุนตะซิรซึ่งเป็นสิ่งเร้นลับเป็นผู้ที่อยู่ในความเร้นลับที่กำลังถูกคอยรออยู่ที่เร็วที่เลวร้ายที่สุดทำไมครับก็มีหะดีษอีกบทนึงท่านนบีบอกว่าพอดัจญาลมานี่นะนี่แหละเป็นฟิตนะห์เป็นความวุ่นวายคนนี้นะครับไม่มีโอกาสที่จะทำความดีฟิตนะห์วุ่นไปหมดทำไมดัจญาลเนี่ยจะมาอ้างว่าตนเป็นพระเจ้าและจะมาเรียกร้องให้มนุษย์จะได้มีศรัทธาในตัวเขาในตัวมันและจะเอามหัศจรรย์หลายแหล่นี่มาแสดงกับมนุษยชาติเช่นสั่งให้ฝนตกฟื้นคืนชีพนะสั่งให้ต้นไม้มีผลดำดีอะไรแบบนี้คนก็จะวุ่นไปหมดแน่นอนเนี่ยช่วงดัจญาลนะครับโอกาสที่ทำความดีเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเป็นฟิตนะห์ที่วุ่นวายมากพอจะมาเนี่ยไม่มีโอกาสทำความดีนะพี่พวกกันเนี่ยรีบทำเสียก่อนที่ดัจญาลจะมาเอาอิสซาหรือว่าพวกท่านนี่นะนบีบอกว่าไม่พอนะความยากจนเราก็ไม่คำนึงความร่ำรวยก็ไม่คำนึงความป่วยก็จะไม่คำนึงตายก็ไม่คำนึงมีอายุมากก็ไม่คำนึงดัจญาลก็ไม่คำนึงแล้วจะรออะไรรอให้ถึงวันกิยามะห์หรืออัลซาอะห์จะรอถึงวันกิยามะห์อัลซาอะตุอับฮาวะอัมมะห์การที่จะรอถึงวันกิยามะห์นี่อัฎฮาวะอัมมะห์การที่จะรอนี่ถึงอัฎฮาวะอัมมะห์เลวร้ายกว่าขมขื่นกว่าทำไมจะเลวร้ายกว่าเพราะนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่กับกลุ่มชนมนุษย์ที่ เลวที่สุดจนกว่ามนุษย์ที่จะเกิดที่จะอยู่มีชีวิตในช่วงวันกิยามะห์นี่นะไม่มีใครสามารถกล่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์แค่คำว่าอัลลอฮ์นี่นะไม่เป็นละแสดงว่าอะไรไม่มีแล้วอีมานแล้วและนบีก็บอกใช่ไหมว่าก่อนวันกิยามะห์จะมีพายุเย็นพายุเย็นเนี่ยจะไปรอบทั่วดุนยาเนี่ยจะยึดวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเดียวเหลือใครฮะยึดพวกอิมายึดวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเหลือคนศรัทธาเหลือคนเลวเหลือแต่คนเลวนะครับอันนี้เป็นหลักฐานนะว่าคนกาเฟตเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นหลักฐานเขาเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าเลือกคนดีก็ไม่รู้จะเอายังไงนะคนที่มีหลักการไม่รู้จะเอายังไงนะครับฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับวันนี้แต่ว่ามันจบขึ้นแน่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในเรื่องความดีท่านจาบิรุบนุอับดุลลาห์บินซะฮาบะห์ท่านหนึ่งได้เล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสงครามอุฮุดนบีก่อนสงครามนี่นะก่อนที่จะเข้าไปปะทะเนี่ยชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าأرأيت؟ قال رجل شايك من تعمل النبي صلى الله عليه وسلم نيشون كرام وان شون كرام يخدني أرأيت؟ أوت النبي النبي وانا أرأيت النبي وانا إن قتلت تهاكوة شن بيكو كان نيشون كرام فشن طائفة نيشون كرام ني فأين أنا؟ فان جبيو كنا فان جبيو كنا إنا يغطى عمي قوملي ไม่ได้หลงคนนะถามตรงเลยจะถามคนที่รู้เลยนะครับเหมือนโฆษณาบางโฆษณาโฆษณาเล่าบางโฆษณาฮะไปแล้วไปไหนไม่มีใครรู้ฮะไปแล้วไปไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้ไม่เคยมาถามมุสลิมอ่ะตายแล้วจะไปไหนมาที่จะบอกให้จะถามยักษ์ริดอันนี้ที่เขาไม่รู้เนี่ยก็ต้องดื่มเหล้าเพราะไม่รู้ไงแม้ตายแล้วไปให้รู้เพราะว่าจะรู้ว่าถ้าตายเนี่ยจีบคนนั้นไม่ได้โทรไปหาคนนั้นไม่ได้ใช่ไหมก็หมายถึงว่าท่านมีชีวิตเนี่ยก็จนเมาไปเรื่อยเนี่ยผมไม่เสียหายอะไรก่อนตายเนี่ยทำให้เต็มที่ก่อนนี่มีความคิดความอย่างที่มันเกิดกับคนที่ปฏิเสธวันอัคราใช่ไหมผลในเรื่องอีหม่านนี่มันเกิดยังไงต่อเรื่องจริยธรรมนบีก็ตอบเขาถามว่าถ้าฉันตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนบีก็ตอบว่าฟิลญันนะห์สู้ต่อสู้ทำสงครามในสงครามเนี่ยฉันจะไปอยู่ไหนตายแล้วจะไปอยู่นอกฟิลญันนะห์นี่ไม่ใช่คนที่ดินหรือคนที่จะมาโกงโฉนดนะว่าบอกว่าฟิลญันนะห์นี่แล้วไปแล้วไม่เจอนะไม่ใช่นบีพูดอะไรนี่ก็แน่นอนชายคนนี้เนื่องในความศรัทธาต่อนบีและต่อคำรับปากของนบีและต่อคำชี้แจงของนบีทำยังไงไม่พูดปฏิบัติเลยซาอัลกอตมารอตินก็มีพระลำหลายเม็ดเนี่ยก็กำลังกินอยู่เป็นเสบียงก่อนที่จะทำสงครามกำลังกินพระลำอยู่ซาอัลกอตพระลำนี่ก็ทิ้งไปเลยคุณนบีเดี๋ยวซึ่งพระลำนี่มันยังอยู่ในมือของเขาพอได้ยินนบีบอกว่าตายแล้วเราอยู่สวรรค์นี่ก็ทิ้งพระลำซุ่มมาต่อแต่ละขัดจะกูจะรีบไปสู้ไปรบจนกระทั่งตายขัดจะกูตินี่คือปฏิกิริยาของสหายต่อคำพูดคำสั่งสอนของท่านนบีชุลมองอะไรอย่างนี้การแข่งขันขนาดไหนรู้ว่าจะได้สวรรค์แล้วเนี่ยไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรที่จะขัดขวางการที่เขาจะเข้าสวรรค์นอกจากว่าทำอย่างเดียวสู้และตายเอาไว้อย่างนั้นนะฉันมีรายงานอีกรายงานหนึ่งว่าชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหากว่าฉันกินอินทรีย์ลำทุกเม็ดต่อไปนี่นะมันจะเป็นระยะชีวิตที่ยาวนานจังเลยแข่งขันนี่นะแม้ถ้าจะกินอินทรีย์ลำเนี่ยนบีบอกว่าตายแล้วเข้าสวรรค์ กว่าจะขึ้นอินเดลัมนี่นะมันจะเป็นชีวิตที่ยาวนานยากอยากจะเข้าสวรรค์ทันทีทิ้งอินเดลัมสู้จนตายนะครับอันนั้นเป็นการแข่งขันที่ดีเลิศนะครับของบรรดาซอฮาบะห์น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับเราในการที่จะแข่งขันในความดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นรายงานเป็นเหตุการณ์ที่ท่านอบูฮุเราะห์หะดีษที่ผ่านไปแล้วในบันทึกโดยบอกอิมามบุคอรีและมุสลิมหะดีษนี้ก็บันทึกโดยบอกบุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันท่านอบูฮุเราะห์ได้กล่าวว่ายะอะรุจุลอิลันนบีมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลถามอัยยุศศอดะกะติอะอฺซัมุอัจรอฮ์การบริจาคการให้ศอดะกะห์ที่มีผลบุญอย่างมหาศาลเนี่ยคือศอดะกะห์ชนิดใดกาลท่านนบีได้ตอบว่าอันตะศอดดะกะห์อันตะศอดดะกะห์จริงเนี่ยมันต้องอันตะตะซัดดะกะห์นี่อิสติฟารเนี่ยอันตะซัดดะกะห์การที่ท่านบริจาคให้ซอดาเกาะห์ว่าอันตะซอฮีหขณะที่ท่านซอฮีหซอฮีหแปลว่าอะไรถูกต้องฮะหะดีษซอฮีหฮะใช่ว่าสมบูรณ์แต่ที่เขาบอกหะดีษซอฮีหเนี่ยฮะถูกต้องเนี่ยเพราะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเงื่อนไขตัวละนาได้กำหนดว่าเนี่ยครบถ้วนก็เลยเรียกว่าสหายฮะจะแสดงสมบูรณ์การที่ท่านบริจาคขณะที่ท่านสมบูรณ์สหายทำไมล่ะเขาบอกคนสมบูรณ์นี่นะต้องการใช้ตังคนสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องใช้ตังสหายไม่ใช่สหายอย่างเดียวนะท่านซอดาเกาะห์ขณะที่ท่านซอฮีหสมบูรณ์และซอฮีหและยังมีความหวงมีความหวงมีความตระหนี่ในทรัพย์สินที่ท่านจะบริจาคตักซัลฟักรกลัวยากจนกลัวความยากจนวะตะมูลุลฆินาและหวังในความมั่งคั่งโอ้สมบูรณ์หมายถึงว่าเงินมีฉันต้องการใช้ต้องซื้ออาหารฉันต้องการใช้ใช่แล้วยังหวงด้วยแล้วกลัวจะจนแล้วอยากจะรวยนี่มันมีกี่อย่างไงแต่ก็ยังบริจาคไม่สู้ไปกี่ขั้นแล้วนะยังบริจาคนี่นะนี่บอกว่านี่แหละคือการบริจาคที่มีผลบุญมหาศาลผลบุญมหาศาลมากกว่าคนที่อารมณ์เขาเด็กอริยหิยานะหมายถึงว่าอารมณ์ดีใจบุญกว้างหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเขาไม่ใช่เป็นคนตระหนี่เนี่ยพอบริจาคก็บริจาคง่ายคนนี้ไม่เหมือนคนที่มีความตระหนี่คนที่ต้องการสตางค์ไม่เหมือนคนที่ไม่ต้องการสตางค์เช่นคนที่มีเงิน10บาทเงิน10บาทเนี่ยต้องไปซื้อยาต้องไปซื้ออาหารกินอย่างนั้นหรืออีกคนนึงมีล้านมีพันล้านไอ้พันล้านนี่ถ้าบริจาคไม่สิบบาทนี่ไม่กระทบหรอกไม่กระทบแต่คนที่มีเพียงสิบบาทนี่นะครับกระทบไหมก็ถือว่าทรัพย์สินของเขาทั้งหมดใช่ไหมและยังต้องการใช้อีกแต่นี่เขาถวายให้อัลลอฮ์ด้วยความเต็มใจที่นบีก็แบบนี้เนี่ยผลบุญมากกว่าคนอื่นฉะนั้นนบีเคยบอกซะบะกะดิรฮามุนมีแต่อัลฟะดิรฮัมดิรฮัมเดียวนี่บาทเดียวนี่นะครับอาจจะมีคุณค่านำหน้าแสนดิรฮัมทำไมนบีก็ได้อธิบายดิรฮัมเดียวก็คนมีสองดิรฮัมหยิบไปดิรฮัมหนึ่งหยิบไปบาทมีสองบาทหยิบไปบาทหนึ่งไปบริจาคคนนี้ในบริจาคครึ่งทรัพย์สินของเขาแล้วมีคนหนึ่งเงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็หยิบมาแสนหนึ่งไม่กระทบเพราะยังมีอีกหลายสิบแสนหลายพันแสนไม่กระทบนะดิรฮัมเดียวของคนนี้เนี่ยมีคุณค่ามากกว่าแสนนะแสนดิรฮัมทั้งนั้นดีในตลาดทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์เนี่ยบาทเดียวนี่นะครับคงทำอะไรไม่ได้แต่แสนบาทนี่มีคุณค่าแต่นะที่อัลลอฮ์ในคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันอยู่ที่ไหนครับไม่ได้อยู่ที่จำนวนไม่ได้อยู่ที่จำนวนนะเพราะถ้าหากว่าอยู่ที่จำนวนคนรวยนี่น่าจะเข้าสวรรค์ก่อนคนยากจนแต่นบีบอกว่าเปล่าคนยากจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยกี่ปีนี่500ปีเอาแล้วคนรวยนี่มาดูคนรวยดีนะ คนรวยที่บริจาคกันนะไม่ใช่คนเลวคนเลวไม่ต้องพูดแล้วนั่นพูดถึงคนรวยคนยากจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยที่ดีนะ500ปีมันไม่ใช่จำนวนอยู่ที่จิตใจทำไมอ่ะคนยากจนพวกยากจนที่เข้าก็คือคนยากจนที่อดทนสบัดและยอมรับในกฎอและกฎรในกฎสภาวะของอัลลอฮ์นะครับเหล่านี้ที่จะมีผลบุญนะครับและนบียังบอกว่าวะลาตะมะฮัลหรือวะลาตุมฮิลได้ทั้งสองฮัตตะอิซาบะละกะติลฮุลกูมการที่ท่านบริจาคในสภาพนั้นดีเลิศที่สุดไม่ใช่การที่ท่านจะชะลอคอยรออิซาบะละกะติลฮุลกูมจนกว่าวิญญาณถึงหลอดลมกุลตะลิฟูลานินกะซาวะลิฟูลานินกะซาพอหลอดถึงวิญญาณถึงหลอดลมบริจาคนู่นมาให้มัสยิดนู่นมาให้บริจาคนี้มัสยิดนี้ฮะพอจะตายแล้วนะบริจาคเรื่องเดียวแล้วตลอดชีวิตนะฮะตลอดชีวิตไม่มีนบีบอกว่าทำแบบนี้นะผลบุญมหาศาลไม่ใช่ว่าจะตายแล้วนะเพิ่งจะมาบริจาคนะว่ากัดแก้ละลิบูนาซึ่งที่จะบอกว่าบริจาคให้คนโน้นคนนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะถ้าอีกหน่อยนึงก็จะเป็นอาหารหนอนแล้วก็ทรัพย์สินที่สะสมมาตลอดชีวิตนี่นะก็จะไม่นำไปสู่กูโบไปใช้ฮะแล้วจะใช้ที่ไหนอ่ะเราที่สะสมมาตลอดชีวิตนี่เราสะสมให้คนอื่นใช้แล้วเราอะไรเราชิบหายไม่ใช่เราสะสมให้คนอื่นใช้แต่เราดังหากนะครับพอเราหนุนมาสตังที่เราสะสมศาสนาที่เราไปแลกเปลี่ยนจะได้สตังไปมั่งคนอื่นไม่เราพอลงใบนี้นะเพราะเราตลอดชีวิตไม่ได้บริจาคเราจะมาบริจาคก่อนตายเนี่ยเราไม่รับแล้วนะครับอันนี้คือบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมครับน่าจะพอแล้วนะน่าจะพอแล้วก็ขอแค่นี้นะครับมีคำถามมีอะไรไหมไหมมีเรื่องขุบตุลวดานนะสุขนี ้สุข ไม่ใช่วันไหนสุขผมเรื่องวิชาต่างๆนี่นะผมไม่ได้สอนที่เดียวอย่างเรื่องชีวประวัติของท่านนบีผมสอนที่ทับช้างสอนทับช้างเนี่ยปีเลยนะครบปีแล้วนะแล้วก็สุขหน้าเนี่ยจะถึงละช่วงที่ท่านนบีทำฮัจญ์สุขหน้าสอนมาไม่สุขหน้าดิสุขสัปดาห์ที่สี่สุขสัปดาห์ที่สี่ก็สุขหน้าใช่สุขหน้านะครับก็จะเป็นถ้าไปไม่ได้หรือผมจะคืนให้ที่ทับช้างคงจะไกลทับช้างช้างล่างเนี่ย มีสอง มัสยิดดารุนนัยน์ริมถนนเลยมัสยิดดารุนนัยน์มีเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศลิบนานลิบานอนนะที่ถูกระเบิดเมื่อวานนะครับอยากจะขยายความนิดนึงจะได้ไม่สับสนจะได้มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนะทางข่าวเนี่ยมันจะมั่วไปนะคือรอฟิกอัลฮารีรีเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของลิบานอนเดิมนี่นะแกไม่ใช่เป็นนักการเมืองแกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มต้นชื่อเขาอย่างเงี้ยเริ่มต้นเลยเป็นครูแล้วทีหลังเนี่ยทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วไปอยู่ที่ซาอุดีเป็นสิบปีเนี่ยตั้งแต่แกยังหนุ่มแล้วไปรับโครงการก่อสร้างของรัฐบาลซาอุดีแล้วไปสนิทสนมกับพวกกษัตริย์ในซาอุดีจนกระทั่งธุรกิจของเขาเนี่ยขยายตัวมากเป็นคนมหาเศรษฐีและช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ลิบรัลอยู่ในสงครามภายในสงครามระหว่างกลุ่มคริสต์กับกลุ่มมุสลิมซึ่ง ่งผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศลิบานอนตัวราชคารีเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ที่ซาอุดีและประเทศอาหรับประกอบด้วยซาอุดีอียิปต์และซีเรียก็ปรึกษาหารือกันแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลิบานอนเนี่ยจะทำได้ไงจะได้แก้ไขก็เลยมีสัญญาสันติภาพที่ได้ทำในเมืองไตร์ในปี1980อิติฟาตีรุตไตร์เมื่อทำอิติฟาตีรุตไตร์เนี่ยเขาก็มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มมุสลิมกับกลุ่มคริสต์นะว่าจะแบ่งตำแหน่งผู้นำของลิบานอนเนี่ยสองตำแหน่งตำแหน่งประธานาธิบดีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งประธานสภาก็เลยมีข้อตกลงว่าตำแหน่งประธานาธิบดีจะให้กลุ่มคริสต์นิกายมารูนมารูนเป็นคาทอลิกนะแล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะให้กลุ่มมุสลิมซุนนีมุสลิมซุนนีประธานสภาในเรื่องมุสลิมชีอะชีอะนะเรื่องข้อตกลงอย่างนี้ราดิสันฮารีก็ถูกเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวหลังที่มีสัญญาสันติภาพเนี่ยเพื่อนำประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่ถูกต้องพอเลือกตั้งถูกต้องแล้วเนี่ยแกก็ได้เสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอีกสมัยหนึ่งแกก็ได้เริ่มสร้างประเทศใหม่เลยนะครับสตังค์แกเยอะความสัมพันธ์กับพวกประธานาธิบดีผู้นำประเทศต่างๆนี่ก็ดีนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจของลิบานอนอีกทีหนึ่งฟาริสอัลฮารีรีไม่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาเพียงเป็นคนที่ยึดในนิกายซุนนีแต่กว่าซุนนีเหมือนในการเมืองบ้านเราเนี่ยนะหลังจากพักไหนก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาละหมาดซุราสุดท้ายเนี่ยพอตายก็ต้องอ่านในสุกุบูซุนนีเขาก็ยึดซุนนีนี่หมายถึงว่าประกาศได้ว่าอย่างชาไม่เอาตายแล้วจะทำพิธีของชาไม่เอาแต่อุดมการณ์ด้านศาสนานี่นะเครื่องศาสนานี่ไม่มีหรอกแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ช่วยกลุ่มซุนนีนะก็ช่วยเต็มที่เหมือนกันเลยก็ถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มซุนนีนะครับณปัจจุบันนี้ไม่มีใครมีบุคลิกภาพมีความสามารถศักยภาพในการนำกลุ่มซุนนีในเรือมากกว่าราฟิคฮารีรีก่อนที่จะตายเนี่ยเกิดปัญหามันเกิดจากซีเรียนี่นะครับตั้งแต่เหตุการณ์สงครามที่ลิบานอนซีเรียนี่เข้ามาตั้งฐานทัพที่ลิบานอนเนื่องจากว่ามีผลว่าอิสราเอลเนี่ยสามารถบุกลิบานอนและเข้าไปบุกซีเรียได้เขาบอกว่าเพื่อจะได้ป้องกันดินแดนของซีเรียก็ต้องมีฐานทัพที่ลิบานอนชาวลิบานอนไม่พอใจเพราะเมื่ออดีตเขาเคยมีอคติระหว่างกันในพวกซีเรียกับลิบานอนเพราะแต่ก่อนลิบานอนก็เป็นส่วนหนึ่งของซีเรียนะครับว่ามีอคติว่าซีเรียเข้านี่หมายถึงว่ามาครองเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูถูกชาวลิบานอนเนี่ยก็ไม่พอใจลิบาราบิคารีรีเนี่ยที่ถูกฆ่าไปนี่นะเคยเห็นด้วยกับซีเรียแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยแกเริ่มมีปัญหากับซีเรียก็เลยมีข้อวิเคราะห์ว่าที่ฆ่าฮารีรีเนี่ยคือใครบางคนก็กล่าวหาซีเรียเพราะฮารีรีเนี่ยเป็นคนที่เริ่มค้านซีเรียในการที่จะนำฐานทัพมาตั้งที่ลิบานอนซีเรียก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะขัดขวางอำนาจบารมีของเขาในลิบานอนอันนี้ก็ข้อวิเคราะห์อันหนึ่งข้อวิเคราะห์ที่สองว่าที่มีประโยชน์มากที่สุดในการที่จะฆ่าฮารีรีคืออเมริกาถ้าฮารีรีจะได้กล่าวหาซีเรียเพื่อเป็นข้ออ้างจะได้ถล่มซีเรียถล่มซีเรียทำไมเพราะซีเรียเนี่ยเป็นลูกน้องของซัดดามและเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มประเทศชั่วร้ายที่อเมริกาเคยพูดนะมีเกาหลีมีซัดดามมีซีเรียมีอิรักเป็นลำดับก็เป็นแผนของอเมริกาที่จะจับระเบียบของตะวันออกกลางซีเรียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในประเทศนอกกรอบประเทศนอกกรอบที่ต้องจัดการอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งบทวิเคราะห์อีกอันหนึ่งบอกว่าอิสราเอลต่างหากอิสราเอลที่มีประโยชน์ก็คือการที่จะซีเรียถูกกล่าวหาเพื่อถูกกล่าวหานี้ประเทศอาหรับก็จะรุมให้ซีเรียนี้ออกจากลิบานอนเมื่อออกจากลิบานอนเนี่ยอิสราเอลนี่ก็จะปลอดภัยจากจรวดเพราะซีเรียนี่นำจรวดมาตั้งเป็นในฐานทัพที่ลิบานอนอิสราเอลก็จะปลอดภัยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีคนหนึ่งโทรไปยังช่องยาซีระบอกว่าฉันเป็นคนฆ่าซึ่งพูดอะไรแล้วบอกว่ารายละเอียดจะส่งที่หลังก็มีเทปวิดีโอเทปม้วนหนึ่งส่งถึงยาซีระ ได้ประกาศมีภาพอาหรับคนหนึ่งนะครับได้ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ระเบิดที่ชีพหมายถึงว่าได้ถ่ายเนี่ยก่อนระเบิดที่ชีพแล้วก็ที่ระเบิดที่ชีพเนี่ยเพื่อแก้แค้นประเทศซาอุดีที่เป็นบันดาลิกกับราวิฮาริรีกับประเทศซาอุดีเนี่ยกำลังติดตามสมาชิกของกอยดะนะครับก็สังเกตนะครับว่าคลิปเนี่ยไม่มีเขาได้อ้างถึงจะมาในตัวจะมาอัตุลนัสรุนจิฮัดในเมืองชามข้อสังเกตว่าไม่เคยได้ยินเลยในจะมาฮานี้ข้อสังเกตที่สองอบูมุสาบจักรไคร์แถลงการที่รักเองแถลงการว่ากอยด้าไม่เกี่ยวข้องในการฆ่าออฟิคไคร์ประการใดทั้งสิ้นอันนี้ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้ทำนะครับพวกกอยด้านี่พอทำอะไรนี่เขากล้าออกมาบอกเขาว่าเราทำไม่กลัวนะครับวันนี้ก็บอกว่าเราไม่ทำเอาใครทำพวกเราก็ไม่รู้ต้องคิดกันเองว่าใครทำใครมีประโยชน์มากที่สุดแต่ที่แน่นอนนะครับว่าไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าใครทำเป็นไปได้ว่าจะเป็นกลุ่มแยกกลุ่มนึงกลุ่มเล็กกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่ไม่ได้รับคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ของกอยนะทำกันเองโดยที่แกนนำของเราไม่รู้เป็นไปได้อย่างไรก็ตามการที่ฆ่าเราไม่มีประโยชน์สำหรับมุสลิมนะครับสำหรับกลุ่มซุนนีที่ลิบานอนว่าเหตุการณ์มันคงจะร้ายทวีคูณก็อยากจะฝากไว้ว่าสำหรับข่าวสารที่จะมาต่อไปนี้นะครับน่าจะติดตามสถานการณ์ว่าอเมริกาจะทำอะไรต่อไปก็มีโอกาสที่เชียร์อาจจะดูถล่มจะถูกบอมเหมือนอิรักเหมือนกันอาจจะมีโอกาสในปีนี้ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่เคยพูดในเรื่องนี้นะว่าหลังอิรักมีการมีซีเรียอิรักนะครับเราก็จะสังเกตว่าตั้งแต่เหตุการณ์ถล่มตาลีบันนะครับทุกปีต้องมีสงครามทุกปีเหมือนกับว่าการทำสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่อุดหนุนเศรษฐกิจของอเมริกาถ้าไม่มีสงครามอยู่ไม่ได้มันก็มีตัวบทในกุรอานที่จะพูดคุณละมาเอาคาดูนาร์ในฮาร์บิอัตซอนพวกยูและนอซารอนเมื่อเขาจุดไฟแห่งสงครามทุกครั้งเนี่ยแล้วก็จะดับไฟสงครามนั้นก็หมายถึงว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังสงครามระหว่างมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมักจะเป็นพวกเนี่ยพวกยูและนอซารอนนะครับก็จะดูว่าน่าจะใช่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นนะเราเรื่องการพวกมันเองเนี่ยจุดสงครามมาและใครที่เป็นทหารเป็นอาวุธน่ะมุสลิมไปล่ามุสลิมจากอินเดียจากอียิปต์เนี่ยมุสลิมเนี่ยมาเป็นทหารให้เขาจะได้ไปฆ่าพวกเขาแต่มุสลิมของเราเนี่ยไปที่ประเทศชาวโซเวียตที่ประเทศแอฟริกาใต้ประเทศลิเบียสงครามที่เยอรมันที่อิตาลีทำกับอังกฤษหรือที่อังกฤษทำกับเยอรมันนะครับเขาจะมีคูโบนะครับมีหลุมศพที่ตายในสงครามเนี่ยไปดูเลยชื่อมุสลิมเพียบก็ได้เห็นนะครับว่าเรามักจะเป็นเครื่องมือในสงครามต่างๆที่ต้องระวังโอกาสที่อาจจะมีสงครามเกิดระหว่างอาหรับตรงนี้นี่อาจจะมีด้วยเขาต้องการให้อยู่ในความวุ่นวายต้องขายอาวุธมีอาวุธไอ้วุ้นไม่มีใครซื้อละเขาต้องใช้เองในอิรักอ่ะนะต้องใช้เองไม่มีใครซื้อละที่ต้องทำสงครามจะได้มีโอกาสเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ขอการพูดคุยด้วยคำกล่าวว่าสงครามนั้นต้องรู้หมดยังไม่ได้เสนอเลยนะครับ